Zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. De Tweede Kamer praat over het klimaatakkoord. En leven met angst dat kanker terugkomt. Hoe doe je dat? Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jelle Visser. Circuit Zandvoort krijgt geen geld van de overheid om de Grand Prix Formule 1 te organiseren. Minister Bruin schrijft aan de Tweede Kamer dat hij een bijdrage aan het commerciële sportevenement niet nodig en niet gerechtvaardigd vindt. De Amerikaanse organisatie achter de Formule 1 heeft een principeovereenkomst gesloten met Circuit Zandvoort om de Grand Prix vanaf volgend jaar 3 jaar lang daar te houden. Om de begroting sluitend te krijgen had het circuit, eigendom van Prins Bernhard Junior, het kabinet gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van 7 miljoen euro. Later werd dat bedrag teruggebracht tot 5 miljoen euro per jaar. In de Oostvaardersplassen zijn in januari 825 edelherten afgeschoten. Een stuk meer dan in december, toen het er nog geen 100 waren. Staatsbosbeheer verklaart de stijging door de weersomstandigheden. Met vorst reageren edelherten veel rustiger en is het makkelijker om bij ze in de buurt te komen. Ook is het aantal jagers verdubbeld van 8 naar 16. Het is de bedoeling dat er in totaal 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten. Een Britse fotojournalist die in 2012 door IS gegijzeld werd, is waarschijnlijk nog in leven. Dat zegt de Britse staatssecretaris voor Veiligheid. De Britse regering denkt dat de man, John Kentley, nog steeds door jihadisten wordt vastgehouden. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen heeft Kentley de afgelopen jaren geprobeerd op te sporen. Ja, het is heel bijzonder als hij nog zou leven. Aan de andere kant heb ik ook wel gedacht van waarom zou hij niet nog leven? Want het was natuurlijk een heel waardevolle gijzelaar voor IS. Kentley werd tijdens zijn werk in Syrië gekidnapt door IS-strijders samen met een Amerikaanse journalist. Die werd kort daarna geëxecuteerd. In Antwerpen is een man uit Den Haag opgepakt voor betrokkenheid bij een moord in Venlo in 2017. Kort daarna waren er nog 2 schietincidenten. Dat veroorzaakte veel onrust en braken rellen uit. Een scholier uit Gouda is overleden aan meningokokkenziekte. Het meisje werd zondag opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een leerling uit de 6e klas van het Kornhert Gymnasium. Iedereen die intensief contact met haar had is benaderd door het ziekenhuis of de GGD. De politie heeft het afgelopen jaar 43 klachten gekregen over etnisch profileren. Maar 1 daarvan werd gegrond verklaard. 7 klachten van mensen die zich vanwege hun afkomst benadeeld voelden zijn nog in behandeling. De Britse premier May praat donderdag in Brussel met EU-commissievoorzitter Juncker over het openbreken van het Brexit-akkoord. Het Britse lagerhuis wil dat May de controversiële afspraken met de EU over de grens met Ierland aanpast. Die kwestie ligt zeer gevoelig, bijvoorbeeld in Derry, waar de Ierse afscheidingsbeweging IRA lang aanslagen pleegde, zegt correspondent Suze van Kleef. Dat lokte dan natuurlijk weer gewelddadige reacties uit van tegenstanders, de protestanten, het Britse leger. Dus zo volgde dat ene gewelddadige incident het andere op. En ja, die bloedvergieten, dat nooit meer, dat zeggen die mensen in Derry. Dus die grens die ligt daar voor heel erg veel redenen ontzettend gevoelig. Eerder sloot Brussel nieuwe onderhandelingen uit, maar een woordvoerder zegt dat de EU graag wil horen wat de Britse premier nu van plan is. Een man uit Vught heeft een gevangenisstraf gekregen voor stalking. De man van 49 belde zijn slachtoffers, 7 vrouwen en een man, 8 jaar lang dagelijks op. Hij intimideerde ze door te hijgen en seksuele opmerkingen te maken. Volgens de rechter heeft het jarenlange stalken een grote invloed gehad op het leven van de slachtoffers. De stalker krijgt een celstraf van 2 jaar, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. En dan het weer. Het blijft droog, maar is bewolkt. De temperatuur ligt rond de 6 of 7 graden. Morgen af en toe regen of motregen bij maximaal 8 graden. En hoe gaat het met de spits, Dennis Mooi? Het aantal files neemt langzaam af. Het zijn er nog 70, 320 kilometer bij elkaar opgeteld. Het gros daarvan staat nog rond Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. De meeste vertraging heb je nu op deze wegen. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort staat tussen Utrecht en Den Dolder 4 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht vanwege een kapotte vrachtwagen. Extra reistijd is 1/2 uur. En je hebt zelfs 3 kwartier extra nodig op de A73 richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden staat 7 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de liefde. Op Valentijnsdag 14 februari hoort u de mooiste muziek uit romantische films. Tijdens Valentine Classics at the Movies. Bestel op Concertgebouw.nl. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de LED-koplampen verlichten de donkere weg voor u. U zit goed deze winteravond in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. U zit goed deze winteravond in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. NPO Radio 1. NOS NTR. Eindelijk was daar dan vandaag het lang verwachte klimaatdebat in de Tweede Kamer. En PVV-leider Wilders greep het aan voor een snoeiharde aanval op zijn collega Jette van D66. De heer Jette die heeft de afgelopen jaren gevlogen naar Macedonië, Kosovo, Sri Lanka, Schotland, Oman, Iran, de Oekraïne, Sicilië, Ethiopië. Ja, ik vlieg wel eens. Dat is heel slecht voor het milieu. En daarom ben ik ook groot voorstander van een vliegbelasting, zodat als mensen zoals ik er af en toe voor kiezen om het vliegtuig te pakken, dat we ook een eerlijke prijs betalen voor die vervuiling. Petra Grijzen. Nieuws en Co. En daar draait het ook om, de vervuiling. Het klimaatdebat draait om de vraag: gaat Nederland de doelstelling halen van 49% CO2-uitstoot minder in 2030? En verslaggever Wilco Boom in Den Haag volgt het debat. Wilco, wat is het voor een debat? Het is vooral een verkiezingsdebat, Petra. GroenLinks-leider Jesse Klaver bijvoorbeeld die zet het kabinet en de coalitie vanmiddag omstandig weg als onverantwoordelijk als het gaat om dat klimaat. Klimaatdoelen worden niet gehaald, de knopen worden maar niet doorgehakt. En wat hem betreft moeten op korte termijn de meeste kolencentrales snel worden gesloten om eindelijk de doelstellingen te gaan halen. Maar de oppositiepartijen aan de rechterkant, de PVV en het Forum voor Democratie, die zeggen juist dat de klimaatmaatregelen helemaal niet nodig zijn. Bovendien draait de gewone man er maar weer op. Volgens Wilders is het zelfs puur klimaatterreur waar het mee bezig is. Dus het zijn allemaal grote woorden die duidelijk maken dat er over 2 maanden, volgende maand zelfs, al verkiezingen zijn voor de Provinciale Staten. Ja, want dat draait natuurlijk ook om de vraag: wie gaat het allemaal betalen? Hè? Is er op basis van dit debat al iets te zeggen over hoe die kosten van allerlei klimaatmaatregelen straks verdeeld gaan worden? Nee, helemaal niet. Wat dat betreft is het wachten op de doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die stellen vast wat de opbrengst is van het klimaatakkoord, het voorlopige klimaatakkoord dat in december werd gepresenteerd. Mm-hmm. Maar inderdaad, je werd er dus wat dat betreft niet veel wijzer van, maar het is wel een centraal punt in het debat. Worden die kosten wel eerlijk verdeeld? Gaat het bedrijfsleven, de grootste vervuiler volgens alle berekeningen, wel naar rato meebetalen? Of kan dat helemaal niet uit angst dat die bedrijven hun heil elders gaan zoeken? Of gaan de bedrijven gewoon hun kosten doorberekenen aan de klanten, dezelfde burgers? Nou, dat kwam onder andere uitgebreid terug in een debat tussen Sybrand Buma van het CDA en Lilian Marijnissen van de SP. Zij wil een forse aanslag voor de bedrijven. De burger moet worden ontzien. Maar volgens Buma is dat wensdenken dat niks met de realiteit te maken heeft. Wat ik werkelijk niet begrijp van de SP is dat u niet denkt aan de medewerkers in de Rotterdamse haven, bij raffinaderijen, in de chemische industrie, bij Tata Steel. Al die mensen raken hun baan kwijt of die baan komt in gevaar op het moment dat u de bedrijven waar ze werken heffingen oplegt. En één ding, het is al eerder gewisseld, wie gaan de heffingen betalen? De Nederlandse burgers. Dus die polarisatie die u ziet tussen grote bedrijven en de burger, misschien nieuw voor de SP, maar bij die grote bedrijven werken heel veel gewone Nederlanders die recht hebben op een fatsoenlijke baan. En daar zou je voor moeten staan. Mevrouw Marijks. Nou, meneer Buma, dat is niet nieuw voor de SP. Wat misschien nieuw is voor de heer Buma is dat die grote bedrijven gigantische winsten maken. Afgelopen week, wat was het? $64 miljoen per dag, geloof ik, Shell. Per dag winst. Een gigantisch bedrag, wereldwijd. Dus we hoeven hier ook echt niet te doen alsof die grote bedrijven zo zielig zijn, meteen failliet zullen gaan, iedereen op straat zou belanden. Nee, natuurlijk gaat dat niet gebeuren. Nee, en dat was dus even een debat tussen SP en CDA, coalitiepartij CDA, Wilco. Waarvan we weten inmiddels dat die ook niet al te veel willen neerleggen bij de burger, maar tegelijkertijd natuurlijk wel hun handtekening hebben gezet onder het regeerakkoord, waarin staat dat er wel wat moet gebeuren. Ja, en dat is ook waar ze zullen zeggen dat ze zich aan gaan houden. Buma moet aan zijn eigen inbreng nog beginnen. Dijkhoff is nog net begonnen. De coalitiepartijen zullen benadrukken dat ze zich nog steeds houden aan de afspraken uit het regeerakkoord en de klimaatwet die ze eerder met elkaar hebben afgesproken. En die zullen zich niet tegen elkaar laten uitspelen in dit debat. Goed, jij blijft het verder volgen. En als er nieuws is, dan horen we dat van jou. En ondertussen gaan we ook nog naar Hans Andringa. Want Hans, jij hebt iemand gesproken op de publieke, op de tribune. Zelfs twee personen, Ines Nuiten en Damien Kessler. Zij zijn leerlingen van Dalton Den Haag. En zij, die school die is begonnen met die actie van aanstaande donderdag. Dat scholieren gaan staken voor of tegen het klimaat. En vandaar dat zij voor ons hebben geluisterd naar dit debat. Of zij vinden dat hier over echte essentiële zaken wordt gesproken voor hun toekomst. Ik begin even bij Ines. Luister naar dit debat. Hoor jij echt duidelijke zetten die gemaakt worden om voor jullie toekomst iets voor elkaar te boksen? Nou ja, ik hoor zelf wel dat er wel dat er eigenlijk suggesties. Wel. Suggesties? Ja, precies. Suggesties worden gesteld voor een goede toekomst. Maar dat ze eigenlijk vooral nog bij suggesties blijven, dat het niet echt nog nu al in actie willen overgaan, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten. Want wat verwacht je dan? Nou, we verwachten eigenlijk dat we de belaster gaan laten betalen. Dus dat we de grote bedrijven meer CO2-uitstoot daarop belasting willen laten heffen. Omdat we merken dat hun zijn 80% van de CO2-uitstoot komt van hun. En daardoor willen we ook dat zij daar meer, dat we meer zien dat zij daar ook in gaan laten betalen. Ja, zij komen er nu eigenlijk te makkelijk mee weg. Ja, nee, wat je merkte bij het debat is dat het vooral ging om de burger. Terwijl de burger maar 20% is en daar wordt al hartstikke hard op aangepakt. Dus wij willen juist dat het gaat naar de grote vervuilers die inderdaad die 80% is. Want je bedoelt, de burger betaalt niet 20%, maar de bedrijven met 20%? Nee, de 20% zijn de vervuilers. Dus wij als Nederland hebben dus 20% de burgers die vervuilen deels. 80% van de vervuilers zijn nou die grote bedrijven. En die is de groep die moet aangepakt worden. En dat gaat ze nu te makkelijk weg. Ja. Nu zijn er veel partijen die inderdaad als een feit zien dat het klimaat gaat veranderen als we niet heel snel iets gaan doen. Maar je hebt bijvoorbeeld het Forum voor Democratie van Thierry Baudet en Geert Wilders met de PVV die zeggen van wat een flauwekul, jullie laten je allemaal een oor aannaaien en dat gaat ons verschrikkelijk veel geld kosten en het is gewoon onzin. Ja, maar het is het geld. Eigenlijk vind ik dat de klimaatverandering niet gaat of je nou links of rechts of het nou economisch is. Maar als je er zo naar kijkt, in de toekomst kan je ook geen geld verdienen. Als het gaat over een toekomst die er misschien niet meer is, een aardbol die uiteenspat van de klimaatverandering. De mens, ja, het is een. Ja. En als zij het geval erover hebben dat die grote bedrijven dus daardoor banen gaan verliezen, dat is helemaal niet het geval, want die grote bedrijven maken ongelooflijk veel winst en die zouden echt nog wel wat meer belasting kunnen betalen. Dat kunnen zij echt nog wel hebben. Ja. Zijn jullie een beetje gerust voor jullie eigen toekomst? Nog niet. Nog niet, nee. Nog niet. Gelukkig wordt er wel al veel meer over gesproken. Het is al wel weer een onderwerp waar mensen nu ook wel wat meer gaan zien. Dit is belangrijk, maar nog niet belangrijk genoeg. Er wordt nog niet genoeg actie ondernomen. Nou, dat gebeurt aanstaande donderdag mede door jullie initiatief. Dus laten we zien dat jullie daar een geluid kunnen laten horen wat wellicht ook hier wordt opgepakt. Dankjewel. Ja, zeker. Hans Andringa in Den Haag. En dan gaan we naar Turkije. Want Turkije looft een beloning uit voor de arrestatie van een groep militairen. Het gaat om militairen die in de zomer van 2016 betrokken zouden zijn geweest bij een coup-poging en daarna naar Griekenland vluchten. Correspondent Melvin Ingelby in Istanbul. Melvin, wat is de belangrijkste reden voor Turkije om dit te doen? Nou, het valt deels samen met een groter besluit. Turkije heeft vandaag maar liefst 74 extra personen op die lijst van gezochte terreurverdachten geplaatst. En die 8 Turkse militairen in Griekenland die staan allemaal op die grotere lijst. Maar ja, is dat toeval? Dat lijkt me sterk. Want de uitlevering van deze 8 militairen is eigenlijk al meer dan 2 jaar een van de belangrijkste knelpunten in de Turks-Griekse relatie. En dit bericht dat werd geplaatst precies op het moment dat de Griekse premier Tsipras op weg was naar Ankara. Dus het lijkt erop dat Turkije met deze plotseling zet Cyprus echt voor het blok wil zetten om zo de druk op te voeren. Heeft hij trouwens inmiddels ook al gereageerd of nog niet? De persconferentie, het wachten is daar nu op, die gaat elk moment beginnen. Dus we hebben nog niet een reactie van Cyprus daarop op dit moment. Kun je wel iets meer vertellen over de militairen waar het om gaat hier? Ja, het gaat om officieren. Het gaat niet zomaar om soldaten, maar echt om hogere officieren. Voornamelijk binnen de Turkse luchtmacht, die dus volgens de Turkse regering op de nacht van de coup-poging een luchtbasis in Istanbul in beslag hebben genomen en van daaruit een deel van die coup hebben gecoördineerd. Vervolgens zijn ze dus met een helikopter naar Griekenland gevlucht en daar aangehouden. Volgens de Turkse autoriteiten gaat het echt om mensen die hoog in de rangorde zitten van die staatsgreeppoging. Een ander deel van die mensen die in die luchtbasis gearresteerd is, die is vorige week berecht. En die hebben een deel daarvan heeft inderdaad celstraffen van 7 tot 17 jaar of zelfs levenslang gekregen. Dus Turkije die wil deze militairen absoluut berechten. Maar de Griekse rechter die heeft juist al 2 jaar geleden besloten dat van uitlevering geen sprake kan zijn, omdat hij niet verwacht dat ze in Turkije een eerlijk proces krijgen en dat hun veiligheid in gevaar zou zijn. Nou, nog afwachten dus wat Tsipras, de premier van Griekenland, gaat zeggen straks op die persconferentie. Dankjewel, correspondent Melvin Ingelby vanuit Istanbul. En hoe gaat het op de Nederlandse wegen, Dennis Mooi? Minder dan 200 kilometer file staat er nu. Dus de daling zet gestaag door. Het is verdeeld over 48 plekken. De meeste file staan nog rond Utrecht en Amsterdam. Zo staat het bij Amsterdam goed vast op de ringweg. De A10 West via de A10 Zuid naar de A10 Oost. Tussen Geuzeveld en Amsterdam Centrum. 9 kilometer, een uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. En daardoor loopt het ook weer vast op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Op de A28 Utrecht-Amersfoort. Tussen Utrecht en Den Dolder. 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht. En een 3 kwartier extra op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden staat 9 kilometer door een ongeluk. Nieuws en Co brengt je verder. Ook als je stilstaat. Als je kanker hebt overleefd, dan is dat natuurlijk fantastisch. Maar het leven daarna is ook niet altijd makkelijk. Helemaal niet zelfs. Bijvoorbeeld omdat je moet leven met de angst dat de kanker terug kan komen. We hebben het erover met een van onze vaste gasten, psycholoog en gedragstherapeut Martin Appelo. Welkom, Martin. Dankjewel. We hebben het er ook over omdat het gisteren Wereldkankerdag was. Ja. En jij behandelt ook mensen die met kanker te maken hebben gehad. Ja. Ik behandel mensen die kanker hebben, die gaan sterven, die daarmee worstelen, die daar met hun familie moeilijk over kunnen praten, maar ook mensen die kanker hebben overleefd en vreemd genoeg daar ook mee worstelen. Ja, want wat doet die angst, de angst dat het weer terug kan komen, wat doet dat met een mens? Ja, kijk, je moet je zo voorstellen van kanker is natuurlijk een hele ernstige lichamelijke ziekte, maar ze zeggen het is ook eigenlijk een hele heftige psychische ziekte, omdat het je illusies afneemt. He, als je gewoon gezond bent, dan heb je het idee dat je redelijk onkwetsbaar bent, dat het een ander zal treffen. Dat je, als het je treft, dat je het onder controle zult krijgen en dat je er dan blijft. Maar als zo'n ziekte als kanker je 1 keer treft, dan raak je ook gedesillusioneerd, zeggen ze. Dan raak je je zekerheden raak je kwijt. Want je hebt ineens ontdekt dat je kwetsbaar bent, dat je helemaal niet zoveel controle hebt als je dacht, en dat je mogelijk zomaar dood kunt gaan, terwijl je nog heel graag wil leven. Ja. Nou, en nu is het natuurlijk zo dat de medische wetenschap enorm veel vooruitgang boekt. Dus dat steeds meer mensen kanker overleven. Op dit moment wordt 2 van de 3 mensen wordt weer beter of sterft er in ieder geval niet aan. Dus dan blijft het een chronische ziekte. Maar vanaf het moment dat het in je systeem zit, weet je eigenlijk dat er altijd iets bij jou is wat jou te grazen kan nemen. Ja, een soort schaduw. Precies. Ik zeg altijd van het is net alsof er een terroristische organisatie in je lichaam zit. En de dokters zeggen nou hij is nu onschadelijk gemaakt, maar je blijft altijd twijfelen of die misschien toch nog ooit terugkomt. En dan begrijp ik zelfs dat die angst die je hebt voor, nou ja, misschien dat het weer terug kan komen, dat die eigenlijk vergelijkbaar is met de doodsangst die je hebt, ja, als je het echt hebt. Ja, dat is, het klinkt misschien zo op het eerste gezicht vreemd, maar de mensen die zeg maar de dood in de ogen kijken en die onzekerheid van hoe gaat dit nu verder daarmee moeten dealen, Dat lijkt eigenlijk psychologisch heel erg op de onzekerheid van door moeten leven met het continue besef dat het misschien elk moment weer terug kan komen. Wat doet dat trouwens, dat besef, met, ik weet niet, als je gewoon aan het werk bent, of kunnen mensen het uitschakelen? Nou ja, dat is vaak de reden waarom mensen het er moeilijk mee hebben. Het heeft een beetje de kenmerken van wat de meeste mensen ook wel kennen van een fobie. Dat je ergens bijvoorbeeld de straat niet op durft, dat je het eng vindt op straat, maar dat je dan vervolgens ook bang wordt voor de angst die je op straat voelt. Nou, kanker, als je dat gehad hebt en men zegt je bent genezen, dan weet je, het kan altijd terugkomen. Dat is een bepaalde angst, een bepaalde donkere wolk die er zeg maar met je meedrijft. Maar de angst voor die wolk, de angst voor de angst, die maakt vaak dat het mensen heel erg gaat bezighouden in hun hoofd. En dat ze continu alert blijven op alles wat met kanker te maken heeft. Zoals? Ja, bijvoorbeeld ieder pijntje in hun lichaam, elk bultje, elke oneffenheid in hun lichaam wat ze voelen. Waar wij misschien denken, oh, dat is een puistje of dat is een klein bobbeltje. Dan kunnen mensen meteen helemaal weer in paniek schieten. En daar kunnen ze zo op gefocust raken. We noemen dat dan dat ze gesensitiseerd raken. Dat ze dus continu met hun aandacht uitgaan naar kankersignalen. Dat ze daardoor heel slecht de draad weer kunnen oppakken. Waarbij trouwens ook nog komt dat ontzettend wordt onderschat dat als mensen behandeld zijn voor kanker, bijvoorbeeld met een chemokuur of met bestraling, dat een enorme aanslag is op je lichaam. Gewoon fysiek alleen. Fysiek. En dat het ontzettend lang duurt voordat het lichaam daarvan is hersteld, als je daar al ooit van herstelt. Ja, en mensen gaan eigenlijk weer met jou om alsof precies. Je de mensen zeggen, het is nu over. Voor de kanker. Ja, je moet toch blij zijn dat het over is. Maar veel mensen realiseren zich niet dat kankerpatiënten soms nog maar de helft van hun energieniveau terugkrijgen. Dat ze dus voorgoed eigenlijk gehandicapt zijn geraakt. Toch gaat het leven dan wel verder. Met al die rotsblokken die er dan dus nog steeds aan je hangen. Aan je eigenlijk hangen, als ik jou zo hoor. Ja. Wat kun jij dan doen als therapeut om die last een beetje te verlichten? Nou ja, wat we zien is eigenlijk dat mensen van nature, als er iets is wat erg is of wat bedreigend is of wat gevaarlijk is, dan wil je daarvan weg. Dus we zijn van nature zo geprogrammeerd dat als er iets niet leuk is, dan willen we met fight, flight of freeze, vechten, vluchten of bevriezen reageren. Alleen het gaat hier om een chronische dreiging. Iets waar je dus niet de hele dag voor kan wegvluchten. Want er is niks om voor te vluchten, want het zit in je systeem. Ja. Dus wij leren mensen eigenlijk om die natuurlijke reactie op iets wat bedreigend is, om die te onderdrukken, omdat die bij een chronische dreiging niet werkt. Dus mensen moeten leren om als het ware die dreiging die in hun lichaam zit, in hun systeem zit, om daar naartoe te gaan met hun aandacht en dat proberen als het ware te aanvaarden als iets wat erbij hoort. En stel dan, ik heb dat niet gehad, maar stel, ik heb dat gehad. Ja. En ik leef met die angst en ik zie een plekje op mijn lichaam. Ja. Dan komt die angst dus terug. Wat is dan jouw advies? Wat moet je daarmee doen? Nou ja, wat mensen dus in principe dan doen is schrikken en naar de dokter gaan. Dat is een normale reactie. Maar als die dokter dan bevestigd heeft dat het geen kanker is, dan blijft die angst vaak wel. En wat we dan leren aan mensen is om naar die angst toe te gaan. Zoals we bij een fobie ook leren aan mensen om juist dat te doen waar je bang voor bent. En hoe doe je dat dan in dit geval? Hoe je dat doet is, ik moet dan zelf altijd denken aan wat René Gude daarover zei. Hè, de filosoof die ook aan kanker is overleden. En die noemde dat je moet het beest in de bek leren kijken. Dus daar waar je van nature geneigd bent om weg te vluchten van het beest, wat gevaarlijk is, moet je hier eigenlijk naar het beest toe gaan en hem in de bek leren kijken. Dus je moet als het ware, wat wij dan noemen, exposure doen. Je blootstellen aan dat waar je bang voor bent. Dus er aandacht aan besteden. En zorgen dat je daar zo vaak met je aandacht naartoe gaat, dat je systeem eraan wendt. Naar dat plekje. Naar dat plekje. Of naar, je kunt bijvoorbeeld ook een visualisatie maken van kanker. Dat je kanker als het ware voorstelt als een gedaante die er in je zit. Soms leer ik mensen ook om een huis te visualiseren waarin iedere kamer een functie heeft. In de ene kamer ben je vader, in de andere kamer ben je partner, maar in de derde kamer ben je nog steeds kankerpatiënt. En dat mensen dus leren om elke dag met hun aandacht naar al die kamers toe te gaan. Want we weten, dat is een uitspraak van de filosoof Alan Watts, die noemt dat de wet van de omgekeerde inspanning. Daar waar je tegen vecht in de psychologie, dat grijpt je bij de keel. En dat wat je vriendelijk omarmt, dat laat je met rust. En werkt dat dan ook? Omdat die kamers bijvoorbeeld, Ja, als mensen daar, wat krijg je terug van patiënten? Als mensen daar dus die oefeningen doen, als ze dus tijd nemen elke dag om aandacht te besteden aan het feit dat die donkere wolk of die kans op kanker er is, dat ze dus met hun aandacht daar naartoe gaan en daar als het ware een verhouding mee proberen aan te gaan, dan zie je dat mensen langzaam maar zeker het afschuwelijke wat er met hun meeloopt, als het ware aanvaarden als iets wat erbij hoort. En op het moment dat ze dat kunnen, dan zie je dat mensen gaan zeggen van oké, ik weet dat ik met die angst moet leven, ik weet dat ik dat risico heb. En dan is de tweede stap die we altijd doen, weer nieuwe doelen stellen die positief zijn en die passen bij het perspectief wat je nog wel hebt. Eigenlijk voor heel veel dingen in het leven toepasbaar, ja, als ik het zo hoor. Eigenlijk altijd is het principe de beesten in je leven in de bek. Probeer te accepteren waar je geen controle over hebt en probeer je aandacht te focussen op de dingen die nog wel kunnen. Martin Appelo, dank je wel weer. Okay. Psycholoog en gedragstherapeut. Want we zijn aan het einde gekomen van Nieuws & Co. Met daarin het klimaatdebat in Den Haag, soep voor daklozen in Bergen op Zoom en een inkijkje in het geweld in Venezuela. Ik was eens in Maracay, zegt hij. Dat is een stad op zo'n 2 uur rijden van Caracas. En daar hebben we in 1 actie 7 of 8 criminelen gedood. Ik ben persoonlijk betrokken geweest bij de dood van een stuk of 300 asocialen. In totaal hebben we iets van 3000 criminelen geëlimineerd, zegt hij trots. Even naar Andrea die in de pan staat te roeren. Ik zie bleekselderij, ik zie peen. Kleine recensie, smaakt hij? Ja, hij smaakt wel. Ja, hij smaakt wel. Ik wil de maatschappij een beetje warmer maken. In de toekomst kan je ook geen geld verdienen. Als het gaat over een toekomst die er misschien niet meer is. Een aardbol die uiteenspat van de klimaatverandering. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Heeft u ook een 25-jarige zoon of dochter die nog steeds in Hotel Die Mama woont? Dan bent u niet de enige, meldt het CBS vandaag. Maar is het eigenlijk erg dat jongeren langer thuis wonen? Ja, en de jongens langer dan de meisjes, hè? Zometeen meer van Thijs. En zometeen ook de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Fijne avond. Tot NPO morgen. Radio 1. Een man uit Vught heeft een gevangenisstraf gekregen voor stalking. De man van 49 belde zijn slachtoffers, 7 vrouwen en een man, 8 jaar lang dagelijks. Als ze opnamen, intimideerde hij ze door te hijgen en seksuele opmerkingen te maken. De stalker krijgt een celstraf van 1 jaar en 4 maanden en hij moet zich laten behandelen. Hij moet ook de slachtoffers duizenden euro schadevergoeding betalen. Middelbare scholieren krijgen met ingang van komend schooljaar geen aparte rekentoets meer. De landelijke toets verdwijnt definitief. En rekenen wordt weer een onderdeel van wiskunde en andere vakken. Turkije heeft 8 militairen op de terrorismelijst gezet. Ze vluchtten in de zomer van 2016 naar Griekenland na de mislukte staatsgreep. Volgens Turkije zijn ze betrokken bij die coup. De 8 werden vandaag op de terrorismelijst gezet, vlak voor de Griekse premier Tsipras en de Turkse president Erdogan elkaar zouden ontmoeten. En circuit Zandvoort krijgt geen geld van de overheid om de Grand Prix Formule 1 te organiseren. De Amerikaanse organisatie achter de Formule 1 heeft een principeovereenkomst gesloten met circuit Zandvoort om de Grand Prix daar 3 jaar lang te houden. Om de begroting sluitend te krijgen had het circuit het kabinet gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro. Het weer, Willemijn Hubert. Na vandaag een droge dag breekt nu een wat nattere periode aan. Vannacht zijn er vooral in het zuidoosten nog wel wat opklaringen, maar op de meeste plaatsen is er vooral veel bewolking aanwezig. In het westen en noorden valt er soms wat lichte regen en het koelt af naar 1 graad landinwaarts en 4 aan zee, bij matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. Morgen dus grijs weer, af en toe valt er wat regen. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten harder regenen. Het is niet koud, zo'n 6 tot 8 graden en aan de wind verandert er maar weinig. En ook de dagen erna dus veel bewolking, periode met regen, soms ook veel wind. En koud is het niet, in de nacht een graad of 5 en overdag zo'n 8 tot 11 graden. En dan nu de verkeersinformatie met Dennis Mooi. Het aantal files neemt nu snel af. De meeste vertraging nog op de wegen rond Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd op de A10. Van de A10 West naar de A10 Zuid staat tussen Geuzeveld en Amsterdam Centrum 9 kilometer. 3 rijstroken zijn dicht. De vertraging is 1 uur. En daardoor loopt het ook weer vast op de A2 voor het knooppunt Amstel vanuit Utrecht. Dan bij Utrecht op de A28 richting Amersfoort. Bij Den Dolder staat een kapotte vrachtwagen. De vertraging is 1 kwartier. Rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk op de A73 Venlo-Nijmegen. Daardoor staat er tussen Rijkenvoort en Kuik nog 3 kilometer file, maar de vertraging neemt daar heel snel af, want de weg is weer vrij. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit is de dag waarop het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend maakte dat jongeren steeds langer bij hun ouders blijven wonen. Bij mijn moeder wonen is echt gewoon superleuk. Ze kan lekker koken en alles. Echt gezellig. Ja, ik moest thuis natuurlijk ook dingetjes doen. Maar ja, beter dan weet ik voor hoeveel lenen om dan uiteindelijk het weer terug te moeten betalen en dingen. Wordt het jongvolwassenen steeds moeilijker gemaakt om op zichzelf te gaan wonen? Of zijn jongeren van nu gewoon gemakzuchtiger dan vroeger? Zometeen een debat. Dit is de dag waarop Paus Franciscus zijn historische bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten afsloot met een megadienst voor 170.000 gelovigen. Een unicum op het Arabisch Schiereiland. Onze commentator is vandaag cultuurtheoloog Frank Bosman. Katholiek, zeggen we er vandaag. Zeker, Rooms-katholiek zelfs. Rooms-katholiek. Wat is jouw stelling bij dit nieuws? Nou, dat de paus niet naar het Midden-Oosten komt om mensen te bekeren. We gaan het eerst hebben over het klimaatdebat dat op dit moment in de Kamer wordt gevoerd over de aanbevelingen van de zogenoemde klimaattafels. VVD-voorman Dijkhoff zorgde voor spanning in de coalitie toen hij D66 verweet aan klimaatdrammen te doen. Ik vind rondom het hele klimaatakkoord dat er te veel een sfeer in zit van nou, dit is het akkoord. Als jij er last van hebt, dan heb je pech. Ja, vandaag verscheen er een oproep van de 12 CDA-lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen. Opnieuw tegen het klimaatdrammen en met de waarschuwing dat Nederland niet moet doorslaan in de ambitie om de CO2-uitstoot te verlagen. Laat weten wat u ervan vindt als u dat leuk vindt op de Radio 1-app of via Twitter en gebruikt u dan de hashtag DIDD. Ik ga erover praten met een van die Provinciale lijsttrekkers van de CDA, Sander de Rauwe uit Friesland. En met Rob van Tilburg, hij is van Natuur en Milieu. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Ja, meneer de Rauw, u vond echt dat Sybrand Buma veel te ver voor de troepen uitliep als het gaat om klimaatvriendelijkheid. Nou, dat valt dan wel mee. Oh. Als dat het probleem was, dan had u ons vandaag niet gehoord. Oh. Maar inderdaad, we hebben vandaag wel toch met z'n allen een belangrijk stuk geschreven, omdat wij gewoon zien dat die doelen weliswaar in Parijs zijn vastgesteld, dat de plannen uit Den Haag komen, maar dat de uitvoering in de regio gaat plaatsvinden. Dus als CDA'ers hebben wij vandaag een onverdroten geluid laten horen. Het kan, we willen het, we zien het zitten, maar wel op een aantal voorwaarden. En die voorwaarden dreigen nu een beetje onder te sneeuwen. Onder het gekrakeel van hele grote voorstanders en hele grote tegenstanders. En juist dat middengeluid, dat misten wij als 12 lijsttrekkers. Maar uw partij is gewoon betrokken bij die gesprekken. Je zou zeggen, daar kan je het gewoon aan overlaten, toch? Ja, maar we zijn een brede partij, dus wij doen ook mee. En wat ik al zei, dat de plannen uit Den Haag komen is prima en dat zien we ook wel. Maar de uitvoering ligt de komende jaren heel erg bij die regio's, bij de provincies. En dat zijn meestal niet de hardste schreeuwers, dus als we een keer wat roepen, dan menen we het ook serieus. En het is ook relevant, omdat die verkiezingen eraan komen. En wij ook zeggen, ja, oké, let even op, wat gaat er gebeuren? En ook naar Den Haag zeggen, breed, dit zijn onze voorwaarden, we zien het zitten, maar niet onverkort. Ja, waar bent u bang voor? Nou, het belangrijkste is dat wij eigenlijk een beetje bang zijn dat het door kan slaan en dat het gezonde verstand eigenlijk een beetje op de helling kan komen. Maar daar zit uw partijleider Buma bij. Gelukkig. Dus hoeft u toch niet bang voor te zijn dan? Nou, en meneer Dijkhoff zit er ook nog, die geeft ook niet al te veel gas. Nee, maar laat ik mij maar even richten op de plannen die allemaal nog in de maak zijn. Kijk, wat je op dit moment heel erg ziet is dat het debat eigenlijk overschreeuwd wordt door hele grote voor- en tegenstanders. En dat met name een aantal randvoorwaarden die wij zien als draagvlak, betaalbaarheid, maar ook gewoon realiteit, onderdreigen te sneeuwen. Dat heb ik helemaal gehoord van die mannen. Ja, juist dit soort termen hoorde ik in Den Haag ook steeds, meneer van Tilburg, toch? Ja, dat zijn denk ik ook terechte termen die aan het klimaatakkoord gekoppeld kunnen worden. Want ook als natuur en milieu zijn we voor een haalbaar, realistisch en ambitieus klimaatakkoord. Een klimaatakkoord dat waarborgt dat de afspraken die we in het Parijsakkoord hebben gemaakt, dat die ook gerealiseerd worden. Ja, en dat is die 49% CO2-reductie in 2030, hè, ja, ten opzichte van 1990. Ja, dat is minimaal 49%. Ja, u wilt zelfs meer, hè? We weten dan wordt meneer de Rauwe zenuwachtig, nou, als u verder gaat. Daar kunnen we het over hebben. We weten dat voor de 1,5 graden doelstelling van Parijs eigenlijk 55% vereist is. En wij zijn ook voor een klimaatakkoord wat draagvlak kent in de samenleving en waar ook de vervuiler betaalt. En ik denk dat daar ook deels nu de schoen wringt. Want wat we nu zien is dat het ontwerp wat er nu ligt, eigenlijk de rekening legt bij de verkeerde partijen. Ja, er zit geen CO2-heffing in, hè? Dus die bedrijven hoeven geen heffing te betalen over de hoeveelheid CO2 die ze uitstoten. Ja, ja, en dat vindt u naar? Nou, dat is denk ik een wezenlijk punt om CO2-besparing echt ook economisch te integreren. Als bedrijven een financiële incentive krijgen om CO2 te besparen, dan gaan bedrijven daar ook op innoveren. En uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat dat de Nederlandse economie ten goede kan komen. Ja, want u wilt dat ook als de rest van Europa niet meedoet? Ja, dat moeten wij als Nederland. Meneer de Rauwe? Ja, lijkt mij onverstandig. Het doet me denken aan die vliegtax die we een tijdje geleden gehad hebben. Met alle goede bedoelingen van dien dachten we, ach, als we Nederland dan gaan heffen, dan komt het goed. Maar wat gebeurde? Mensen gingen in een dieselbus naar Duitsland. vliegveldwezen had het nog nooit zo druk gehad. Een dieselbus, die heeft u leuk gevonden. Ja. Nou ja, het was de realiteit. Hè? En mensen vlogen via Wezen over Nederland naar Spanje. En het resultaat was, oké, we hebben hier dan een tax die niks oplevert, maar het milieu was er niet bij gebaat. En dat is dus even een voorbeeld van die realiteit. Ja, maar deze heffing, zegt meneer Van Tilburg, die leidt tot creativiteit en innovatie. Nou, ja. We hebben al een heffing. Hè? Ik denk dat we dat even ook gewoon moeten benoemen. In Europa werkt is een heffing, een CO2-heffing. Ik zeg ook eerlijk, de eerste jaren werkte die niet goed. Maar ik laat mij door iedereen vertellen die er veel meer verstand van heeft, dat die inmiddels goed begint te werken. Dus we moeten niet doen alsof er niks is of niks gebeurt. Want dan kom je dus direct weer in het kamp. Oh, je bent voor of tegen. Of er gebeurt helemaal niks of er gebeurt van alles. Er is ook een middengeluid. Ja. Meneer Van Tilburg. Kijk, wij zijn het helemaal eens met het feit dat we naar een ambitieus, maar ook betaalbaar klimaatakkoord moeten. Het feit dat we nog niet in Europees verband een aanvullende CO2-heffing hebben geregeld, wil niet zeggen dat we dat in Nederland niet kunnen doen. U zegt nu aanvullende CO2-heffing, ja, want u erkent dat er al een heffing is. Voor een heel klein deel van de bedrijven. Ja. En die heeft niet het beoogde effect wat we nodig hebben om onze klimaatdoelstellingen te realiseren. Maar wat wij zeggen, leg nou een heffing op aan de bedrijven die het meest vervuilen. Dat geeft het beste invulling aan het principe de vervuiler betaalt. Ja, echt naar het buitenland. Ja, ga ik om het inkomen. Ja. En daarmee halen we gelden op. En die kunnen we investeren in de Nederlandse industrie, in schone technologie. En wat krijg je dan? Dat de Nederlandse industrie voorop gaat lopen in Europa. Hmm. Op een manier waardoor ze ook niet economisch benadeeld worden, maar dat je juist innovatie aanjaagt. Meneer de Rauwe, het leidt tot een koppositie, die CO2-heffing, als ik goed luister naar meneer Van Tilburg. Ja, dat klinkt als een klok. Hè? Dus daar heb ik op zich ook niet op voorhand een probleem mee. Onze lijsttrekkers met elkaar hebben dat ook niet. Wij zeggen ook niet, op een bepaalde maatregel moeten we wel of niet doen. Wat we alleen wel zeggen is, oké, er wordt op dit moment gesproken over heel veel maatregelen en die worden doorgerekend. Maar pas nou op, we hebben toch echt nog wel behoorlijke tijd tot 2030, tot 2040. Maar gaat u nou weer weg bij de CO2-heffing? Want daar waren we nog even mee bezig. Nou, kijk, het enige wat ik daarvan kan zeggen is, ik heb ook onze premier, ik hoef hem niet te verdedigen, maar ik heb het hem duidelijk horen zeggen dat hij dat niet uitsluit. Dus ik wil ook hierbij voorkomen dat we nou een discussie hebben. Ben je daarvoor of tegen? Dat is namelijk een discussie. Oh, oké, dat wilde ik juist wel. Oh, dan bij deze. Kijk, uiteindelijk moet je naar een reëel pakket waar gewoon draagvlak voor is. En daar kan deze heffing onderdeel van uitmaken. Oké, u bent daar niet per se tegen? Nee, daar gaat ons stuk ook niet over. En nogmaals, ik hoef het niet te verdedigen, maar onze premier heeft ook niet gezegd dat hij het niet wil. Dus nee, die liet een beetje ruimte. Het zit niet in het conceptpakket zoals het er nu ligt. Nee. Maar hij sloot ook niet uit dat het er alsnog inkomt. Nee, dus dat dan een aantal mensen helemaal losgaan van hij wil het niet en het kan niet en het moet wel gebeuren. Ja, dat past ook niet bij een serieuze discussie, want het is niet uitgesloten. Nee, Frank Bosman. Ja, maar wat ik altijd heel interessant vind is, de draagvlak is natuurlijk heel belangrijk. En ik denk dat heel veel mensen die nu zitten te luisteren in de auto of waar dan ook denken van ja, als de overheid gaat betalen, dan betaal ik het via de belastingen. Als de bedrijven het moeten betalen, moet ik dadelijk meer geld gaan betalen voor mijn producten. Dus ja, het is maakt daar niet zoveel uit. Het zou zomaar kunnen voelen voor de burger dat hij denkt, maakt niet uit wat er gebeurt, ik moet betalen. En dat vergroot het draagvlak natuurlijk niet. Nee, meneer Van Tilburg? Nee, dat is net iets anders. Als je zegt, we betalen het uit de algemene middelen, dan betaalt eigenlijk iedereen, ongeacht of je het milieu vervuilt. Als we met elkaar zeggen, we gaan de vervuiling belasten, we gaan de vervuiler laten betalen, dan zal je zien, en zeker als we dat geld deels gaan terugsluizen in termen van subsidie naar CO2-besparende technologie. Dan zal je zien dat de bedrijven en producten die milieuvriendelijker worden misschien wat goedkoper worden. En dat de producten die wat milieuvervuilender worden misschien wellicht wat duurder worden. Ja, precies. Dus maar heb je toch invloed uiteindelijk op hoeveel je uitgeeft. En vooral het principe de vervuiler betaalt is dan leidend. En daar willen we met elkaar heen. En ik denk dat het extra urgent is, want u kaart terecht de tempo aan, wat u zegt van 2030 is nog ver weg. Ja. Maar dat is helemaal niet zo ver weg. En dat is over 12 jaar al. En we weten nu eigenlijk al dat Nederland echt in de staart opereert van energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Dus we hebben helemaal niet meer zoveel we tijd. We lopen niet voorop, meneer de Rauwe. Ja, ik ben dan misschien wat positief ingesteld. Ik zie dat de CO2-reductie al behoorlijk plaatsvindt. Alleen nog niet in de ambitie die we willen. Maar we zitten daar wel dichtbij. Er gebeurt ondertussen al heel veel. Als ik kijk naar windenergie, wind op zee. Als ik kijk naar zonnepanelen. Ja. In mijn eigen Friese provincie in 6 jaar tijd een verzesvoudiging. Ja, die ligt er gebeurt vol, ongelooflijk veel. Ja. Dus het is ook echt niet zo dat er niks gebeurt. Alleen wij zeggen wel met een beetje meer realisme en gezond verstand. Want dat draagvlak, dat punt, ja, dat kun je pas met z'n allen beoordelen. Als je ook weet welke maatregelen daadwerkelijk echt helpen en werken. En wat het kost. En dat weten we nog niet eens. Nee, maar dan zou je ook zeggen, dan hoef je nu nog geen brief te schrijven. Kan je het ook dan doen? Ja. Ja, maar wij zijn niet helemaal van gisteren. We weten dat dit spel nu op de wagen is. We laten een heel duidelijk signaal daarin horen. Maar dan toch nog even wat dat signaal is. Want ik heb ook een beetje het gevoel van, Buma had dit al een paar keer gezegd. Hè, van jongens, let nou snel op het draagvlak, ga niet te hard. Toen kwam Dijkhoff er vol overheen met dat interview in de Telegraaf. Heeft u nu het gevoel, we moeten even dat initiatief weer terugpakken? Is dat wat er aan de hand is? Nee, wat ons betreft als 12 lijsttrekkers aan de hand is... dat wij de komende tijd gewoon geconfronteerd worden... met heel veel plannen uit Den Haag. En wij hebben dus niet zozeer een discussie met Dijkhoff... of met D66. Nou ja, die maakt wel die plannen in Den Haag. Nou, heel goed. Van harte welkom en vele anderen. Wij zeggen alleen, wij krijgen er straks mee te maken in de uitvoering. En dat betekent dat wij ook vinden als lijsttrekkers... op dit moment, ook nu het debat letterlijk en figuurlijk plaatsvindt... dat wij ons willen laten horen. En onze klacht is, pas op met die uitersten... die veel ruimte vragen en nemen. Ja. Ook allemaal vliegen afvangen. Vindt u meneer van Tilburg een uiterste? Nou, tot nu toe vind ik het heel aardig. Hij begon met een compromis van misschien kunnen we erover nadenken. Dus dat gaat best aardig. En het aardige bij de heer van Tilburg, ik keek er even naar... maar die heeft de afgelopen jaren heel veel bedrijven geholpen... die juist duurzaam willen worden. Kijk. Daar zie ik ook gewoon het perspectief in. Want heel veel bedrijven willen het ook gewoon. Hij wil wel naar 55% CO2. Dat vond ik iets te ver gaan. Ja, te meer omdat we gewoon nog niet eens weten hoe we 49% halen. Nee. Dus dan kom ik wel een beetje in de categorie. Pas op dat we niet doordraven. Enthousiaste man met goede ideeën. Dat is altijd goed. Meneer van Tilburg, nou, dank om dat te horen. Inderdaad, wij denken dat we ook echt met elkaar de handen in één moeten slaan... omdat het klimaatdebat en het resultaat niet gebaat is bij onnodige polarisatie. Dus heel graag werken we ook samen met het CDA. En ik roep de heer De Rauwe ook op om naar de jongeren van het CDA te luisteren... die vandaag een petitie hebben ingediend... om een actiever en ambitieuzer klimaat te gaan voeren. Zij zijn de generatie die echt geconfronteerd gaan worden met... de klimaatmisère die wij nu aan het organiseren zijn. Ja. Dus laten we de handen in elkaar slaan... om met elkaar die stap te maken die nu nodig is... en te komen tot een eerlijke beprijzing van het vraagstuk... en dus de industrie ook daadwerkelijk zijn lasten te laten dragen. De Rauwe is zelf nog heel jong, dus je heeft het aangehoord en aangenomen. Yes, ook van nu. Zo is het. Hartelijk dank voor dit moment allebei. Graag gedaan. Dank u wel. Dit is de dag waarop Geert Wilders reageerde op het nieuws uit Dit is de Dag van gisteren... dat voormalig PVV'er Joram van Klaveren is bekeerd tot de islam. De voormalige baas van Van Klaveren is stom verbaasd. Het is alsof een vegetariër in een slachthuis gaat werken, zo ongeveer. Ik heb daar eigenlijk geen woorden voor. Het is natuurlijk aan hem zelf, maar goed dat hij al 5 jaar weg is bij de PVV... want anders was dat moment vandaag wel aangebroken, denk ik. Dit is de dag waarop Paus Franciscus zijn 3-daags bezoek aan Abu Dhabi afsloot... met een megakerkdienst voor zijn 170.000 gelovigen. Het was voor het eerst dat op het Arabisch Schiereiland... een christelijke dienst van die omvang plaatsvond. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Ik zei het al, ik praat erover door met onze commentator van vandaag... Frank Bosman, cultuurtheoloog. Frank, jij bent aandelen, want je bent zelf katholiek. Ja, hartstikke aandelen. Elke keer als jullie een stukje Rooms-Katholicisme uitzenden... krijg ik geld. Ik weet niet van wie, maar het gaat vast zo gebeuren. Ja, precies. Je zei net dat de paus niet naar Abu Dhabi is afgereisd om te bekeren. Waarom nee, wel? Nou ja, kijk, heel veel mensen denken natuurlijk... als zodra een paus of een priester of een dominee ergens een kop om de deur steekt... is het om zieltjes te winnen, maar we moeten wel mensen goed... Mensen te bemoedigen? Ja, we moeten realiseren dat de paus daar voornamelijk op politieke missie is. Hè? Dus hij wil natuurlijk de katholieken en ook de christenen... eigenlijk in het hele Midden-Oosten een hart onder de riem steken. Christenen hebben het in het Midden-Oosten vaak niet makkelijk. En hij wil daarmee zeggen, we vergeten jullie qua niet. Vrijheden en zo. Ja, geloofsvervolging vaak ook. Ja. En hij wil daarmee zeggen, jullie staan er niet alleen voor. Hè? We denken aan jullie. Tegelijkertijd wil hij natuurlijk ook een politieke lans breken. En eigenlijk meer politieke ruimte creëren voor christenen... in het hele Midden-Oosten om gewoon in vrijheid... hun eigen geloof te mogen leiden. Hij wordt hier als staats hoofd ontvangen. Hij wordt met alle egars ontvangen. Hij heeft samen met een hele belangrijke imam heeft hij een broederschapsdocument getekend, waarin beide hun onderlinge verbondenheid en zoektocht naar vrede hebben onderstreept. En tegen extremisten toch? En tegen nepnieuws. We weten allemaal dat Abu Dhabi als golfstaat natuurlijk in een hele discussie verwikkeld is over het produceren van fake nieuws. En dat is duidelijk ook een politieke poging om zeg maar meer ruimte voor de christenen te forceren. Daar in het Midden-Oosten. En natuurlijk wil hij denk ik ook de theologie uitdragen... dat al vanaf 1965 eigenlijk policy van de Rooms-Katholieke Kerk is... dat alle monotheïstische gelovigen gezien worden... als broeders die de ene God aanbidden. Ja, misschien als je dat tegen ze zegt, dat ze ook wel denken van... oh, het zijn eigenlijk broeders en zusters, daar kunnen we misschien wel normaal tegen doen. Nou, dat hopen we natuurlijk. Dat is het idee. Dus vanaf Johannes Paulus II heeft dat ook een aantal keren al gedaan... nu deze Franciscus, die dus constant tegen moslims... ook joden overigens, maar we hebben het nu even over moslims... broeders en zusters zegt... precies om te laten zien van wij kunnen met elkaar in vrede samenleven, waar ook ter wereld. Want we aanbidden dezelfde God. Dus het is een poging van de paus, voortdurende poging, om ruimte voor christenen in het Midden-Oosten te creëren. Is dat nieuw? Of zeg je dat is al vanaf 65, zei je dat nou? Vanaf het einde van het Tweede Vaticaans Concilie, het document Nostra Aetate, waarin duidelijk gemaakt wordt dat de houding van Rooms-Katholieken tegenover Joden en moslims, die is van broeders in geloof in de ene God. Dus maar het is eigenlijk nog niet standaard, het is standaard protocol en ze blijven het proberen. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering, laten we het zo zeggen. Ja. En hij mag daar wel zo'n grote dienst houden, verbaasde dat jou? Ja, 170.000 is de grootste eucharistieviering ooit op het Arabisch Schiereiland. Dus er is vandaag wel echt geschiedenis geschreven. En dat laat dus ook wel zien dat daar op zo'n moment ruimte is voor zo'n publieke, massieve manifestatie van het christendom. Je zegt wel op zo'n moment, hè? Ja. Natuurlijk, omdat nu de ogen van de wereld erop gericht zijn. Maar niettemin zou je je zomaar kunnen voorstellen dat christenen het idee hebben van oké, het kan in Abu Dhabi als de paus er is. Misschien kan het wel wat vaker. Misschien dat moslimautoriteiten zich daardoor enigszins gerust laten stellen. Want vaak wordt er natuurlijk gedacht, als je christenen toelaat, gaan ze alleen maar zieltjes lopen winnen. En dat heeft Paus bewust dus niet gedaan. Het is een beetje met de Olympische Spelen die je naar een land stuurt wat allemaal niet zo gezellig is. In de hoop dat het daarna beter wordt. Ja, helaas heb je natuurlijk af en toe wel een koning die dan weer een biertje bij een dictator gaat drinken. Dus je moet een beetje opletten. Maar gelukkig, moslims drinken geen alcohol. Dus en ik wil de Paus ook geen topsporter noemen. Nee. Dat zou ik ook vooral niet doen, nee. Maar ik denk dat het heel goed is voor de christenen in het Midden-Oosten dat dit vandaag gebeurt. Oké, dankjewel. Dit is de dag waarop Omroep Max-directeur Jan Slachter liet weten te willen gaan praten met Piet Paulusma. Gisteren kreeg de weerman na 23 jaar de wacht aangezegd bij SBS6. Piet komt graag langs, vertelde hij bij Omroep Friesland. Piet Paulusma gaat lekker met Jan Slachter een bakje koffie drinken. We zijn elkaar al vaker tegengekomen. En we gaan kijken of het gaat lukken. Dit is de dag waarop ook Rob Geus laat weten geen contractverlenging te hebben gekregen bij SBS. Hij was jarenlang het gezicht van het programma De Smaakpolitie, waarin hij horecagelegenheden controleerde op hygiëne en veiligheid. De uitspraak die hij daar altijd deed zal na zijn ontslag vast ook hebben geklonken. Man. Hey, maar hier word ik niet echt vrolijk van, moet ik zeggen. Hier word ik niet vrolijk van. Ja, een programma over vieze restaurantkeukens. Misschien iets voor Omroep Max? Zeg maar, wij moeten thuis gebleven. Nou, dat is precies wat steeds meer jongeren doen, meldde het CBS vandaag. In 2012 gingen jongvolwassenen gemiddeld met 22,8 jaar op kamers. In 2017, 5 jaar later, was die leeftijd verschoven naar gemiddeld 23,5. Dus ruim een half jaar meer. Met name studenten blijven steeds langer bij hun ouders wonen. Ze gaan gemiddeld 1 jaar later op kamers. Waarom is dat en is dat eigenlijk erg? Ga ik over praten met opvoeddeskundige Marine van der Wal, met Nina de Winter van het Interstedelijk Studentenoverleg en met Desiree Boom. Zij is 35 en woont nog bij haar ouders. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Nina, ik wou bij jullie beginnen, bij het ISO. Herkennen jullie het beeld dat geschetst is door het CBS vandaag? Ja, dat beeld herkennen wij zeker. En dat vinden we ook best wel een zorgelijke ontwikkeling. Omdat je dus vooral ziet dat studenten later gaan studeren of later op kamers gaan. En de CBS-onderzoeker Tanja Traag gaf het vanochtend ook al aan. Dat komt ook omdat studenten bang zijn om te gaan lenen. Ze zijn bang dat ze later veel moeten gaan terugbetalen. Dat ze daarover een hoge rente moeten gaan betalen. En dat ze ook het op kamers gaan niet kunnen financieren. Nee, dus een paar jaar geleden is er een nieuw leenstelsel ingevoerd. En vermoedelijk heeft dat hiermee te maken. Ja, dat zegt zij ook. Je krijgt geen studiebus meer. Je moet alles wat je krijgt moet je lenen en dus terugbetalen op een gegeven moment. Ja, en niet alleen studeren is veel duurder geworden, maar ook op kamers gaan zelf is veel duurder geworden. Ja, de gemiddelde huizenprijs is nu door de €400 heen geschoten. Nou, dus heeft de politiek toen ze dat leenstelsel invoerde gezegd, jullie hoeven niet bang te zijn voor je hoeft geen leenangst te hebben. Dat woord werd toen ineens heel beroemd, want je mag het allemaal heel lang houden en pas heel laat tegen een hele lage rente terugbetalen. Dus doe het niet zo ingewikkeld, studenten. Ja, helaas blijkt het tegendeel dus maar weer bewezen. Vorige week hebben we ook zelf een onderzoek naar buiten gebracht, waaruit blijkt dat studenten die lenen ook veel meer druk ervaren. Wat dus ook heel erg duidelijk laat zien dat studenten die geld moeten lenen om hun studie te kunnen bekostigen, dat die daar wel degelijk stress van hebben. Ja. En nu blijkt dan ook nog weer dat ze weer later op kamers gaan. Dus het wat hoeft niet. Leenangst is niet nodig. Ja, nou ja. Met steeds gezegd. Jullie geloven het niet, hè? Of het nodig is of niet. Het is in ieder geval aanwezig bij jongeren. En dat is wel een hele Dat is de realiteit, zeg je. Het is de realiteit en een schokkende ontwikkeling. Ja. Marina, moeten ze gewoon op kamers gaan, ondanks al die dure kamers en dat leenstelsel? Wat ik heel erg zie, is dat, dat jongeren, en dat is natuurlijk net in de intro van het is thuis heel prettig, het is thuis heel gezellig, Hotel Mama. Ja. Dat het een stuk gemakzucht is. En dat, waar dat je ook steeds meer dat eigenlijk mis mee is misschien? Wat zeg je? Waar op zichzelf misschien ook niks mis mee is? Nou, je ziet ook dat, dat door dat ouders steeds meer vriendjes met hun kinderen willen worden, dat je dat die hele puberteit die er eigenlijk voor is om dat moment te creëren. Pak jij je koffer zelf, zal ik je helpen. Ja. Dat niet. Was dat de bedoeling? Daar is die puberteit voor. En je ziet dat. Dat eigenlijk stopt. En dat vind ik wel heel zorgelijk. Want het op kamers gaan en het fouten maken, niet met je huur uitkomen, dat is in je studententijd, heeft dat veel minder grootse gevolgen dan als jij op een gegeven moment in je, je hebt een gezin, je hebt een baan, je hebt een hypotheek, je hebt een huur. Als het dan misgaat? Dan gaat het mis. Dat is veel en veel ernstiger. Dus jongeren hebben deze tijd om te oefenen, hebben ze nodig. Een soort nodig. Stage is het eigenlijk. Het is een levensstage. Ja. Nina? Ja, die gemakzucht, dat wil ik wel een beetje weerleggen in die zin. Want we zeggen natuurlijk allemaal heel mooi van je studententijd, een onbezorgde tijd in je leven, de tijd om je te ontwikkelen. Maar als je je dan nu al druk moet maken om het feit dat je misschien straks na je afstuderen geen hypotheek kunt krijgen omdat je zoveel geleend hebt, en ze dan ook die rente op die studieleningen nog willen verhogen, dan denk ik, dan slaat het echt de verkeerde kant door. Ja, want je hebt nog niet gereageerd op het financiële argument, Marina. Het financiële argument, het feit dat, en dat is natuurlijk, CDA jongeren zijn met een heel strak plan gekomen van zorg dat de rente aftrekbaar wordt. Ja. Ik vind dat zeker. Waardoor je minder schuld hebt uiteindelijk. Ja, dat vind ik zeker iets waar de politiek heel serieus over na moet denken. Kijk, er wordt elke keer, dan zijn de kamers te duur, dan zijn er te weinig kamers. De studiefinanciering dat liep de spuigaten uit. Nu heb je het leenstelsel. Het leven is niet altijd makkelijk. En nu eventjes heel generaliserend. Ik zie dat heel veel studenten, die hebben een redelijk luxe leven. Die hebben hun latte macchiato met drie dubbel doorgehaalde karamelsaus en al dat soort dingen. En denk ik van, misschien moet je wat minder luxe gaan leven. En moet dat geld dus naar je dagelijks brood en naar je huisvesting. Nina, kom er maar in. Ja, ik vind het wel zonde dat je dat zegt. Want dat geeft wel echt een heel erg verkeerd beeld, denk ik, van studenten. En helemaal omdat we weten dat de grootste leenangst zit bij de studenten die niet met een latte macchiato in het café kunnen zitten. En de studenten die ervoor kiezen om niet te gaan studeren, dat zijn dus. Dat is onderzocht, welke studenten latte macchiato drinken en welke niet. En hoe zich dat verhoudt tot hun positie op de woningmarkt? Nou, niet zo specifiek, maar we weten wel van bepaalde groepen dat ze grotere leenangst hebben. En precies, we weten en dat ook zijn dan de groepen die het gewoon minder breed hebben. Ja, van bepaalde groepen dat ze dus vaker de keuze maken om niet te gaan studeren. En dat zijn bijvoorbeeld de havisten met ouders in de bijstand. Ja. En dat is toch wel een hele specifieke groep die best zorgelijk is. En dan vind ik het wel erg makkelijk om een beeld te schetsen van de latte macchiato drinkende student. Okay. Heeft Marina wel gedaan, maar dat mag ze even niet op reageren. We gaan even naar Desiree. Desiree, goedenavond. Goedenavond. Jij woont nog bij je ouders? Klopt. Hoe is dat? Gezellig. Heb je puberteit al gehad, was net even de vraag hier. Nee, die moet vast nog komen. Nee, het is helemaal niet goed dat je het zo gezellig hebt. Je moet een beetje ruzie met ze maken. Ja. Lukt niet. Nee. Nee. Heb jij nooit de behoefte gehad om op jezelf te wonen? Ik heb er natuurlijk wel aan gedacht. Ik sta ook wel ingeschreven bij woningcorporaties en zo. Maar het kwam er gewoon steeds niet van. Vooral omdat ik geen vaste contracten kreeg. En dan vind ik het toch altijd een beetje tricky. Als je dan een flatje hebt en je contract wordt niet verlengd, en oh jee, krijg ik wel een nieuwe baan en ik zit met mijn huur en met al mijn meubels, dus straks moet ik terug en al mijn meubels. En nou ja, goed. Dus daarom ben ik eigenlijk altijd thuis gebleven. Ja, wat gebeurt hier, Marina en Frank zitten hier ontzettend tennis te schoppen, in stilte weliswaar. Wat is er aan de hand, Marina? Ze is 35. Ja, ze is 35. 35. Ja? Jij ook? Nee, was ik toch maar zo goddelijk jong. Ik ben al 40. Ik ben al bij de dood. Oh. Dus, Marina, hij ziet er heel levend uit. Dank je. Maar ik heb hier wel wat moeite mee. Kijk, het leven is niet voorspelbaar. En je kunt bang zijn voor dit, bang zijn voor dat. Maar op een gegeven moment is het wel tijd dat je op jezelf gaat wonen. Waarom? Maar waarom? Omdat het uitermate goed is om op een gegeven moment weg te gaan bij het veilige nest en je eigen identiteit te ontwikkelen en je eigen leven op te gaan bouwen? Een eigen identiteit heb ik wel. Ik doe ook echt niet alles met mijn ouders. Ik ga alleen op reis. Ik heb een eigen winkel, allemaal zonder mijn ouders. Dus het is echt niet zo dat ik een mama's kindje ben en altijd de handjes van mijn ouders vast zou, hoor. En hoe doe je dat dan met het ontvangen van vrienden en eventueel het ontvangen van een partner met enige pret? Vinden je ouders dat dan ook goed? Ik heb in het verleden wel een partner gehad en dat gebeurde gewoon thuis. En verder vrienden, ik ga naar de bioscoop, ik ga naar mijn vrienden toe. Mijn beste vriendin is single, dus dan ga ik daar gezellig heen, gaan we daar eten. Het is allemaal geen probleem, ze komt ook wel eens hier, hoor. Maar nee, het is, ik zie geen problemen. Nou, Marina. Ja, fijn. Ik zit met. Het komt niet vaak voor dat ik heel stil ben. Nee, maar dat is echt een bijzonder moment. Ik ben echt flabbergasted. Omdat het ongelooflijk afhankelijk gedrag is. En dat. Maar kan je dat voor haar bepalen als zij nou zelf het idee heeft dat het heel zelfstandig is? Kijk, als iemand zegt: ik ben ongelooflijk gelukkig en laat mij. Dan is het, denk ik van ja. Later. Succes en heel fijn en zorg ook dat je gelukkig bent. Maar het is als je gaat kijken naar de ontwikkeling, en dan heb je de ontwikkeling van een mens, dan is het belangrijk dat er op een gegeven moment een moment is dat je zegt van nu is het klaar. Ja. En heb je het idee dat je er klaar voor bent om op kamers te gaan? Ja hoor. Nou ja, op een flatje zal het worden, maar ja. Ja hoor. Dat is niks mis mee. Geen enkel probleem als het zich vandaag of morgen voordoet. Als ik het geld heb en het gaat goed, ja, prima. Maar als het niet zo is, dan vind ik het ook prima. Ja, Nina, ken jij veel mensen zoals Desiree? Nee. Eigenlijk niet, nee. De meeste studenten die jij kent willen graag op kamers. Ja, de meeste studenten die ik ken zijn ook nog wel een stuk jonger. En die willen ook wel graag op kamers. En wat dat betreft vind ik deze discussie ja ook een beetje afleidend van de echte discussie, denk ik, die we moeten voeren. Dat is mijn schuld. Dat maakt niet uit, maar het. Als mensen, wat ons betreft, als mensen niet op kamers willen, ja, dat hoeft niet. Maar het gaat juist om die grote groep studenten die dus wel graag op kamers zou willen, maar die vanwege allerlei maatregelen die zijn genomen de afgelopen jaren, en vooral dus het afschaffen van de basisbeurs, gewoon simpelweg niet meer op kamers gaan en kunnen. En daarbij dus ook dat ze al heel erg onzeker zijn over de toekomst die ze gaan hebben. En dat is wel, denk ik, iets waar we gewoon ons allemaal heel erg van bewust moeten zijn. Ja, Frank Postman zit weer daar. Altijd, ja, heel eerlijk vind ik dat. Ben je echt pas 40? En ik ben pas 40. En ik was op mijn 22e was ik al vader. Dus wat dat betreft de zelfstandigheid nest verlaten. Dat ging wel lekker. Maar ik had na mijn 6 jaar theologiestudie had ik 30.000 euro schuld. Ik heb geen enkel seconde getwijfeld om dat te gaan lenen. En ik ben het nu aan het afbetalen en ik moet geloof nog 1 jaar of 8. Oh, het is nog lang niet klaar? Nee, nog lang niet klaar, maar het is een van de allerbeste investeringen die je kan hebben. Je moet voor 2 dingen lenen in je leven. Voor een huis, helaas, het is niet anders. En voor je studie. Gewoon altijd direct doen. Jij hebt daar geen enkel bezwaar over nagedacht. Want het is naar draagkracht. Dus als je het echt niet terug kan betalen, hoef je het niet te betalen. Er zit een maximum termijn van 30 aan. Je kan tegelijkertijd motorrijden, want dat doe jij. Je kan zelfs nog, als je een vroege midlife crisis krijgt, motorleren rijden. Ja, oké. Okay. Nou ja, dus Nina, eigenlijk zegt Frank al, die studenten hoeven niet zo bezorgd te zijn. Dat zeg ik. Ja, het is natuurlijk wel een beetje zo dat de voorwaarden allemaal wat veranderd zijn. Je krijgt de basisbeurs niet meer, je moet nu alles lenen. Ik vind 30.000 euro wel veel, hoor. Ja, dat vind ik ook wel erg veel, hoor. Ik had maximaal geleden. Ik had een zieke vrouw en 2 kleine kinderen om voor te zorgen. Okay, en naast mijn werk en mijn studie kon het niet anders. Dat is geen keuze. Ik heb dat gewoon. Nee, dat was wel een keuze. Ik heb gewoon dat gedaan, wat ik dan een fantastische investering vond. En het is. Ik moet zeggen, ik vind 30.000 euro ook heel veel. Ik heb ooit met mijn kinderen de deal gemaakt. Als je je leent. En ik neem jouw studieschuld aan het eind, neem ik hem over. Ja. Als je je studie, maar dat kan natuurlijk niet. Nee. Als je je studie afmaakt. Dat hebben ze allebei niet gedaan. Dus zij, okay. Voordeel voor mij. maar niet alle ouders die kunnen dit. Maar het valt mij dus heel erg op dat er maar steeds naar gemak gezocht wordt. En ik wil niet te veel stress en ik wil niet te veel zorgen. Dan denk ik van ja, maar het ware leven is een leven waarbij het niet altijd leuk en niet altijd makkelijk is. Een beetje zoals Frank, studenten. Soms is je vrouw ziek, soms heb je kinderen, soms kost het leven gewoon veel geld. Ja, en daar hoort ook elke keer bij dat je afwegingen moet maken en dat je risico's moet nemen. Ja, Nina, je wilde nog iets zeggen. Eens, maar studenten ervaren die zorgen dus wel heel erg. En of ze nou terecht zijn of niet, dat is misschien ook een generatiediscussie. Ja, maar ze ervaren, ervaren die zorgen wel. En dat vinden we, dat is wel problematisch. Moet je dan die stressfactoren wegnemen, zodat ze de rest van hun leven, als er andere stressfactoren komen, daar niet mee geoefend hebben? Je blijft de rest van je leven verdomd veel stress meemaken. Het leven is verdurend onmaakbaar en oncontroleerbaar. Je kan dat wel proberen uitstellen. Maar aan, zeg jij. Ja, helaas. Nou, je ziet een gebrek aan veerkracht. Marina, er is nog een reactie binnengekomen wat jij zei. Wat een flauwekul van Marina over gemakzucht van studenten. Studenten reizen zich suf omdat ze geen kamer kunnen vinden, terwijl ze vaak liever een kamer dicht bij hun stuurplaats willen, mede omdat betere samenwerking oplevert onderling. De schuld die ze opbouwen is ook geen pretje, via de NPO Radio 1. Ja, dat is volgens mij net allemaal hier ter sprake geweest. Ze zijn dus niet gemakzuchtig. Moest nog even gezegd worden. Ja, niet eens. Ik zie een generatie opkomen die minder veerkracht heeft, en daarvan kijk ik wel naar de ouders. Maar dat geldt niet voor Desiree Boom. Desiree, dank je wel. Graag gedaan. Fijn dat je bij ons was. Hartelijk dank ook Nina de Winter en Marine van der Wal en Sander de Rauwe, Rob van Tilburg en Frank Bosman. Zometeen Chris Keijnen, Bureau Buitenland. Daarin gaat het over de steeds inniger handelsbetrekkingen tussen Europa en Japan. Straks om 8:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken. Met daarin het verhaal van de man die docent was, politiek en kerkelijk actief en gokverslaafd. Een fijne avond. Dag. NPO Radio 1.